شب های وحشت را te volaccio sogno e sdegnerò, چشم ها و چشمی ها خشک، روشنی ها محو در تاریکی دلتنگ، همچنان که نام ها در ننگ، همچنان که نام ها در ننگ. تبایی شد آه باران، آه باران، ای امید جان بیداران، چیر خواهی شد